bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Iza Kućmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Polska prowadzi działania dyplomatyczne zmierzające do ograniczenia imigracji z Bliskiego Wschodu. Od jutra wracają regularne połączenia LOT-u do Stanów Zjednoczonych. Prawie 15 200 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 186 osób. Z powodu rosnącej liczby infekcji liczba łóżek w szpitalach jest systematycznie zwiększana, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Robimy to w sposób bardzo elastyczny, aby tych łóżek nie było za dużo pustych, nie czekało na pacjentów. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 15 tysięcy przygotowanych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Chcemy tę pulę w długim czasie powiększyć do 20 tysięcy, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba. O tym, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, lecz stara się wypośrodkować działania, mówił w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Poprzez tę gotowość, dostępność łóżek była na wystarczającym poziomie, poprzez gotowość bazy szczepień, żeby każdy, kto chce się lepiej zabezpieczyć, lepiej, nie w 100%, ale lepiej, aby mógł to uczynić. Owszem, rozważamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą zmniejszyć natężenie transmisji wirusa, ale nie rozważamy lockdownu. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Polska prowadzi działania dyplomatyczne mające na celu ograniczenie imigracji z Bliskiego Wschodu przez naszą wschodnią granicę, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. W ciągu poprzedniej doby Polska Straż Graniczna udaremniła ponad 500 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Możemy bardzo mocno działać, aby ten biznes nie miał swoich macek poza Białorusią. To jest kwestia rozmów dyplomatycznych, które także Polska prowadzi z państwami Zatoki Perskiej, z państwami Afryki. Te rozmowy trwały, trwają, będą trwały i liczymy na to, że doprowadzą do rezultatu, jakim jest to, że przestaną w końcu wylatywać samoloty z niewinnymi ofiarami Łukaszenki z tamtych rejonów. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską. Regularne loty do Stanów Zjednoczonych wracają od jutra. Dla wszystkich osób zaszczepionych z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii władze USA zdecydowały się otworzyć granice. Jak mówi wiceprezes PLL LOT Michał Fio, siatka połączeń powróci de facto do stanu sprzed pandemii. Są to nasze stare połączenia do Nowego Jorku, na oba lotniska JFK i do Newarku, do Chicago, także do Miami. Regularne połączenia pasażerskie do USA zostały zawieszone na początku pandemii w marcu 2020 roku. Później LOT je przywrócił, ale mogli z nich korzystać jedynie obywatele USA i rezydenci tego kraju. Wiceprezes LOT-u mówi, że nowa oferta z pewnością przyciągnie wielu. Częstotliwości będzie więcej, odpowiadając na zapotrzebowanie naszych pasażerów. Wszystkie rejsy do Stanów Zjednoczonych będą obsługiwane przez samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jego portret to tytuł koncertu jubileuszowego jednego z najwybitniejszych polskich muzyków i kompozytorów, Włodzimierza Nachornego, z okazji jego 80. urodzin. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego utwory kompozytora zabrzmią w nowych aranżacjach wybitnych twórców i przyjaciół muzyka. To będzie duża frajda i przyjemność na scenie się z nimi spotkać. A koncert duży, ponieważ będzie Wielka Orkiestra Symfoniczna, Juventus, pod dyrekcją i zresztą wszystkie aranże są pióra Herdzina, także jest gwarancja wspaniałego poziomu. No a drugą gwarancją jest to, że organizacji podjął się Janusz Strobel, mój przyjaciel i wspaniały gitarzysta, oraz jego żona Nula Strobel. Początek koncertu o 19:00. Na zakończenie ogólnopolskiego Kongresu Chrystusa Króla ulicami Warszawy przejdzie dziś orszak. Rozpocznie się w południe przed Bazyliką Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu. Orszak Jezusa Chrystusa przejdzie do archikatedry świętego Jana Chrzciciela. Delegat Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych biskup Stanisław Jamrozek wyraża nadzieję, że będzie to wielotysięczne zgromadzenie i jednocześnie publiczne wyznanie panowania Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Nie na pokaz, ale

Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud, and they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. Well, if you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone, with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. You only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. Co prawda mamy porę śniadaniową, ale ja już myślę o obiedzie. Again? Tak, again. Tell me. Again. Tell me more. I cały czas mam w planach, żeby zacząć gotować brytyjskie potrawy. Przynajmniej raz w miesiącu jedną, tradycyjną. Right. Całkiem niedawno oglądałem pewnego brytyjskiego, angielskiego szefa, czyli Jamie'ego Olivera, który wykonywał shepherd's pie. I love shepherd's pie. I to są takie rzeczy... It's really easy to make. Really? Really easy to make, yeah. Ale to jest wieloetapowy proces. No najpierw musisz ugotować ziemniaki. Odpowiednie one muszą być. Odpowiednie, oczywiście. Musisz z nich zrobić puree. Mielone. Wiedzieć, co... Tak, mielone oczywiście mięso. Mm-hmm. Tak jakby chyba ragu mniej więcej, mm-hmm. tak? Takie, that's right, yeah. Ale żeby nie przesadzić, żeby to nie wyszło z tego bolognese. That's right. I tutaj najważniejsze są szczegóły oczywiście. Natomiast też nie wiem, czym wysmarować naczynie, żeby mi nie przesiąkło to wszystko. Butter. Czyli ten sos. Butter. I coś w tych ziemniakach takiego musi być. Tyle skrobi, żeby to nie przesiąkło. Cream and lots of cheese. Słuchaj, tak sobie pomyślałem, że sporo tego jest. I to jest jedna z tych rzeczy, których mi brakuje w naszym kraju, jeśli chodzi o brytyjską kuchnię. Mm-hmm. Bo kiedy pójdziesz do jakiegokolwiek supermarketu w Londynie czy gdziekolwiek indziej, to one są na półkach, czekają. Tak, gotowce. Można też kupić gotowce, można kupić też zawinięte w folię, które możemy od razu sobie zjeść jako przekąskę na chodniku, na przykład to idąc powiedz może do pracy. W kilku słowach, co to jest shepherd's pie? Shepherd's pie to jest zapiekanka, której brzegi są stworzone z ziemniaków, z pire ziemniaczanego, podpieczonego, a w środku oczywiście mamy tak zwaną zapiekankę pasterską, czyli lamb, yes. Jagnięcinę, czy też nie baraninę. Nie musi być, ale może być. Tak. Zazwyczaj ze specjalnym sosem, taki gulasz jagnięcy, chociaż to minced powinno być. To nie jest gulasz, bo gulasz to raczej jest taki, diced meat. Mielone mięso. Czyli minced meat, bo diced to jest na kostki pokrojone. Tak. To byłby gulasz, a to jest takie bardziej ragu. Oczywiście wszystko od góry jest przykryte kolejną warstwą ziemniaków. Mm-hmm. Trzeba sobie szprycę kupić. żeby to się od góry zapiekło. I nawet wydaje mi się, że fajnie byłoby to posypać na przykład breadcrumbs albo serem. O, może parmezan? Nie? No, żeby chrupało troszeczkę. Cheddar cheese. Tak. Yes. To może tak być. Proszę państwa, my też zachęcamy może do tego, żeby celebrować w ten sposób kulturę brytyjską albo i polską i prowadzić taki fusion. Czemu nie? Why not? Why a mellow man? Shepherd's pie. Shepherd's pie jak po polsku? Zapiekanka pasterska. O, pięknie. Shepherd. A, Ola wrote to us. Rozmawialiśmy na temat bacówki, jak po angielsku. And Ola wrote to us on bb@małpopolskieradio.pl that bacówka in English could be shepherd's hut. Czyli taki szałas pasterski. W Londynie jest taka dzielnica, Shepherd's Bush. Shepherd's Bush, Shepherd's Bush, yeah. Where the BBC krzaki, used to live. Krzaki Sheparda, tak? Co tam w tych krzakach? Krzaki. Czy nie? To krzaki. Bush, Bush. Krzaki, tak, nie? Pasterza. Krzaki. Tak się zastanawiałem ostatnio nad tą dzielnicą. Co tam się mogło kiedyś dziać? Czy może rzeczywiście były łąki, meadows i różne well, krzaki? I used to live in a place called Alastry. Mm-hmm. All trees. So it used to be just trees. And it's to go to a school called Lawn Farm. Mamy jesień, czyli fall, więc może rozszyfrujemy kilka phrasal verbs. Give me. It's fall. Co to na to? Fall apart, to łatwe. Rozwalić się. Tak. Break into pieces, prawda? Break into pieces, tak, żeby ładnie było. Break, czyli coś się rozpada. Na przykład shepherd's pie, kiedy kroimy. Się. Tak? Dobrze. Fall back. Fall back, it can be in the army if you're in a line. You can say fall back, it means get back into line. Retreat, czyli odwrót. Okay. Odwrót. Fall back on. Are you asking me a question now? Yeah, what does it mean, Raf? To fall back on Piotr, it means to look for support in Piotr. Have the option to use something if other plans are not successful. Yeah. Wonderful. Fall behind. Well, mieć zaległości. Fall down, upaść. Fall down, albo fell down. Yes, that's fall right. Down, I fall down last week, for example. Tak, to w czasie przeszłym było, tylko chciałem to podkreślić, ja akurat żadnego upadku nie zaliczyłem. Na przykład the ladder fell over when he tried to climb it. Upadło. Upadła drabina, to drabinie akurat było. I fall for, to jest ciekawe, fall, powiedziałem jak Amerykanin, fall for. Fall for. Zakochać się. Naprawdę. Yeah, I fell for Piotr the fell first time love. I saw him. Okay, yeah, and me too. So can you repeat those fall? I jeszcze fall off. Fall off. Odpaść. Spaść. Tak? Fall off the... Yeah, spaść. While odpaść. You climbed... I fell off the cliff. Rock. Yeah, fell off the cliff. I fell off the wall. Fall apart, break into pieces. Fall back, retreat. Mm-hmm. Fall Co back on, have the option to use something if... Other plans are not successful. Support, liczyć yes. na kogoś, tak. Fall behind. Zaległości mieć. Fall down. Upaść. No. Spaść. I fall for. Zakochać się. I fall off. Fall off. Wypaść. Odpaść. Bed and breakfast w trójce. Dump to wyrzucić coś. Dumpling. Yes, czyli z siebie. Być może to jest też tak, że coś miało się zmarnować. Mm-hmm. To tak jak w kuchni włoskiej. Przecież pizza w ten sposób powstała. Okej, okay, ale pierogi, się, tak? No na przykład. Okay. Ktoś wymyślił sobie, nie wiem, miał jakiś tam farsz. Mm-hmm. Nie wiem, ktoś coś sobie podgotował. Cebulkę pomieszał, najpierw podsmażył, później pomieszał z ziemniakami i z twarogiem. Polepił to wszystko i tak, co by z tym zrobić? No i nagle, słuchaj, no i nagle mogło być tak, że jakaś pomysłowa gospodyni myśli sobie tak, dobra, zagniotę ciasto. Zagniotę ciasto, siedziała, myślała, no i jak to teraz połączyć? No proste. 1 + 1 = 2. Zawińmy w to ciasto, ten ziemniaczki. Farsz. Oczywiście. Mięsko. Ale przecież surowego ciasta nie zjemy, bo nas pobolą, rozbolą brzuchy. W związku z czym, co zrobimy, ugotujemy to. That's your idea. I to jest właśnie to jest dumpling. Okay. Dumpling. So you think dumpling is only pieróg? Any other translations? Muszelka, focaccia, wszystko well. To jest jakby moim zdaniem to samo. Kopytka? To jest coś zupełnie innego. It's still a dumpling, kopytka to isn't są kluseczki, it? To bardziej są gnioki, to jest ta kategoria. Well, we talked to some Americans who were eating kopytka for the very, very first time, and that's what they said, they thought it was like gnocchi. Oh, dumplings. Is that what they are? That'd be my guess. Okay. Or like a gnocchi kind of situation. Yes. Okay. Gnocchi kind of situation. Gnocchi kind of situation. And it's funny how they described these kopytka. Niektórzy mówią gnocchi. Yes, beautiful. Not Italian. How would you describe kopytka? Kopytka to są takie kluseczki. In English, how would you describe it? It's a kind of... magic. It's a kind of a dough made from flour and, I think, potatoes. Mm-hmm. And it's cooked in boiled water, cut into pieces, and it has to be served hot with, for example, sauce. Well, this is or it can be fried on a pan. I love kopytka fried. On butter. And then there is a crispy layer outside. This is how Americans described it, Piotr. This is called kopita. They're a kind of potato dumpling, mm-hmm. which is similar to an Italian gnocchi. Made with boiled potatoes and flour, it's usually cooked in salted water. Can be made savory, baked with cheese, fried bacon, fried onion, or a variety of sauces, or isn't sweet. Lovely. Przygotowałeś takie piękne potrawy dzisiaj o poranku. Yeah.

be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Well, I've got some idioms that are about problems. So really? That's exactly, yeah, because we're Sunday talking about British. It's fun day, not British. A problem day. Monday is problem day, rather. No, but these will help you in your life. Okay, the first one. Okay. Come up against a brick wall. Powstań przeciwko przeszkodom. Brick wall to jest oczywiście ściana, tak. Z cegieł zbudowana. Czyli po prostu dojść do ściany, czy, yeah. Tak? Come, yes, up? To po prostu, come up against the brick wall. A, no. Dojść do ściany. A, widzisz, ja chciałem tak pozytywnie że pokonaliśmy swoje przeszkody. Nie, niestety jeszcze nie. Put my foot in it. Wsadzić kij w mrowisko. No. Popełnić gafę. Put my foot in it. Ale włożyłeś... Stopa. I'm in dire straits. Tak jak zespół. Jestem w kłopotach. Exactly, yes. Mm. Another good one. I've dug myself in a hole. Pogrzebałem samego siebie. Exactly, yeah, wykopałem sobie dołek. Wpadłem do dziury. Jak ktoś wpada do dziury, no to wiadomo, to co koniec. Się dzieje. A good one, nie, no, which I wyjść. Love. Proszę. Face the music. Stawić czoła. Yes, or wypić piwo. Którego się naważyło. Yes, nice one, isn't it? Here we go again. Come up against a wall. Dojść do ściany. Put my foot in it. Gafa. Yes. Dire straits. Być w kłopotach. And face the music. Wypić piwo, którego się naważyło. To piosenka Rafa, której słucha zawsze wtedy, kiedy wychodzi na zewnątrz, do świata. Czyż nie? That's right. Kiedy już włosy są ułożone, kiedy ułożone kreacja jest dobrana, a w zasadzie outfit. Możemy użyć tego słowa. Why uniform. Not? Uniform. The rough uniform. The rough uniform. And I'm ready. And I play that music. Yeah. Piotr, I have a strange question for you. Okay. Johnny Appleseed. Do you know who this Johnny is? Johnny Appleseed. You look confused. Johnny Appleseed. Pewnie to był jakiś cowboy, który, tak jak Robin Hood w Wielkiej Brytanii. Johnny Appleseed. That's a pretty good guess. Pretty good guess. John Chapman, his name, was born many, many years ago in 1774, and he spent his life planting trees in America. Sadził drzewa. Yes. Okay, it's confusing sometimes for me. Okay. Which language you use. He helped introduce apples and pears to most parts of the USA, and he became known as Johnny Appleseed. Przepraszam, oni co wtedy mieli, zanim jabłka i gruszki się... I don't think they had apples. Not everywhere. And he brought apples to the USA, basically. Skąd przywiózł? Pewnie z Polski. My słyniemy z jabłek. Mamy znakomite jabłonie. From Europe, definitely, from Europe. Ostatnio oglądałem francuski program, wyobraź sobie. Po sąsiedzku się nazywa En Français. Mm-hmm. I tam jeździ sobie po Francji pani w takim czerwonym aucie. Piękna zresztą. I gotuje z lokalsami ich domowe przepisy. Oh, fantastic. Pieką, gotują, smażą i tak dalej, i tak dalej. I właśnie bohaterem odcinka było jabłko. Oh. I tam, no, Francuzi, to było dla mnie niesamowite, w jaki sposób oni wypowiadali się na temat jabłek i rodzajów jabłek i które do czego są, powinny być używane. It's the same in England, I have to say, that you won't, for example, you won't have a cooking apple. They will use special apples for cooking and they're always never sweet. I to był jeden z tych momentów, kiedy Francuzi przyznali się do tego, że ich wypiek, który oczywiście ulepszyli, pochodzi z XVII wieku z Anglii, został stworzony na bazie apple pie. Wow. Mm. Czyli, wiesz, spód, yeah, yeah. Spód, no to jabłka, ale jeszcze ten spód był, a jeszcze strudel, a jeszcze był Apfelstrudel. Which is straight from Poland. To, nie, no to jest w ogóle charakterystyczny Austria, wypiek dla środkowej Europy. That's right, yeah. Słowacy, chociaż u nas się wypieka strudel, ale trochę mam wrażenie, że jest inna jego receptura. It's like a Polish strudel, isn't it? Wydaje mi się, że to jest może trochę bardziej ciasto drożdżowe, natomiast jeśli chodzi o Austrię, Niemców i Słowaków, to ciasto się tak rozciąga, że w zasadzie Francuzi mówią, że można przez nie czytać gazetę. That's right, it's like a French pastry, isn't it? I później zwijasz za pomocą obrusa. On jest bardzo cienki, bardzo trudno jest to zrobić, bo to nadzienie się troszkę przebija. Yeah. Ale Apfelstrudel mit Creme. I love Apfelstrudel. Apples and apples. So, but you have American pie, don't you? Typical American apple pie. And that's thanks to Johnny Appleseed. So who was this guy? Let's listen. The name John Chapman might not sound familiar. He was a wealthy businessman who in the late 1700s and early 1800s traveled the country buying plots of land and planting trees. His story became legendary. And while Chapman might not ring a bell, there's a good chance you'll recognize him by his nickname. Lindsay Wright has the story. Czy to był pierwszy sadownik? Kind of, yeah. And he's really well known. There was a Disney cartoon called Johnny Appleseed, and he was famous for wearing a pot, garnek, on his head. Because he was planting so many trees that the apples would fall on his head. So he wore a pot on his head to stop his head being damaged by apples. Bizarre. Very bizarre, very bizarre. He helped a lot of farmers get started by planting orchards for them and helping them plant their orchards. He spent a lot of time being the way that I think a lot of us would like to be. Very compassionate and believed very strongly that God had sent him to do this. I think that was the thing that kept him going all those years. Yes, he was a missionary. Orchards, czyli sady. Sada. To jest dla mnie niebywałe, jak Amerykanie sobie potrafią dorobić historię do każdej, nawet najprostszej sytuacji, że God, czyli Bóg, zesłał Johna, Janka. Of course. Amerykanom. No Mesjasz, jabłkowy Mesjasz. I love America for that. They make it all positive and they create these symbols, these myths. God bless America. Three little birds sat on my window, and they told me. came like cinnamon. So sweet. Little girls double dutch on the concrete. Right, to have some balance in life, we had some idioms with problems. I've got some positive ones now. Are you ready? So, to balance everything. To have balance in life, yeah. To be in somebody's good books. I don't have a clue. Cieszyć się czyjąś dobrą opinią. Czyli ktoś cię lubi. To be in somebody... I'm in your good books. So, I have some books in my head, let's say. Okay, we have to explain these it. These are opinion books. Yeah, these are opinion... And you are in my... Czyli... Tylko jak to przenieść do naszych realiów? Aha, to myślisz, określenie? Kognitywistyczne? Tak, myślę właśnie, że... że jesteśmy cieszyć dobrych się dobrą opinią. Trochę brzmi jak u cioci na imieninach, no ale cóż. Wow, yes. Przejdźmy do kolejnego w takim razie. To be in somebody's good books, czyli ktoś cię lubi. Mm-hmm. Get on with somebody like a house on fire. Dogadywać się. Yes. Dogadywać się z kimś. Get Świetne on with somebody. Wyrażenie. Yeah. Get on with like a house on fire. Make it up to somebody. Zmyślić. No, that's makes up something. Make it up to somebody, to pogodzić się. Make it up. Mm. We I had have an to argument. Make it up. Yeah. I made it up with you. Okay. Mm-hmm. But we've never argued. We've never argued. Well, not yet. Until now, maybe. Not yet. Take a shine to somebody. Super wyrażenie. Take a shine? Take a shine. Tak, błysk. No, zrozumiałem błysk. Take a shine, ale wziąć z kogoś przykład? Od razu kogoś polubić. Take a shine to somebody. Like you and me. Oh, yes. From the first sight. Being somebody's good books. Lubić kogoś? Mm-hmm. Przetłumacz wszystkie, bo yeah. Ja posłucham. Ja chcę posłuchać. To od nowa, okay. Proszę. Be in somebody's good books. Cieszyć się czyjąś dobrą opinią. Get on like a house on fire. So dogadywać się, odogadywać. Make it up to somebody, pogodzić się. And take a shine to somebody, od razu kogoś polubić. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Tylko szprycy nie mam. Bo... Do you not have one? Nie mam. Właśnie muszę... Może worek wytnę, dziurę w worku i będę szprycował that tym workiem. That's not the same. It's not the same. Rękaw muszę sobie taki kupić specjalny. You can get a brush and just sprinkle with the brush. Mm-hmm. For the butter, you mean? Nie, no, bo do ziemniaków, żeby ozdobić ją. Oh, I see. Taki cake zrobić. Okay, like a, what's it called? A może jakoś się uda. You think so? Wyślę ci zdjęcia. Today we'd have shepherd's pie with Piotr. Piotr's gonna make shepherd's pie. Proszę państwa, może państwo też się pokuszą, żeby zrobić... Pictures. Pictures, prosimy. Tak. Yes. Dziękujemy za dzisiaj, bardzo. Rafał Uzar. Piotr Firan. Do usłyszenia.